26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Naruszano ciszę wyborczą. Pierwszy przypadek zdarzył się na Podkarpaciu. Za chwilę powiemy o szczegółach. O 8 rano w Sandomierzu będzie fala kulminacyjna na Wiśle. Trwa umacnianie wałów. W powiecie nie ma doniesień o podtopieniach. W tym serwisie sprawdzimy też, jak długa jest lista kandydatów, którzy mogliby zastąpić brytyjską premier. Cisza wyborcza naruszona. Taki przypadek zanotowano na Podkarpaciu. W Bratkowicach, w gminie Świlcza pod Rzeszowem, zostały zniszczone banery jednego z kandydatów do Parlamentu Europejskiego. O szczegółach opowiedział zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, Grzegorz Pliś. Policjanci z Komendy Policji Rzeszów podczas pełnienia służby zostali powiadomieni przez postronną osobę, że w rejonie domu strażaka w Bratkowicach zostały zerwane banery, plakaty wyborcze. Zgłaszający w chwili obecnej nie mógł stwierdzić, w jakim czasie doszło do ich uszkodzenia. Na miejsce skierowano funkcjonariusza dochodzeniowego celem wykonania oględzin oraz powiadomienia komitetów wyborczych danych kandydatów. Naruszenie ciszy wyborczej jest traktowane jako wykroczenie zagrożone grzywną do 5 000 zł. A teraz przenosimy się do Sandomierza. Tam jutro o 8 rano spodziewana jest fala kulminacyjna na Wiśle. Według prognoz ma być ponad metr niższa niż podczas powodzi w 2010 roku. Do tej pory na terenie powiatu sandomierskiego nie odnotowano żadnych podtopień. Wisła przybiera średnio 2-3 cm na godzinę, a więc wszystko udaje się mieć pod kontrolą, powiedział Piotr Krytusa, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Taką samą opinię wyraził burmistrz Sandomierza Marcin Marzec po wizycie na wałach i po rozmowach z członkami sztabu kryzysowego. Sytuacja jest pod kontrolą, panujemy, wszystkie służby są przygotowane, mamy ewentualnie, myślę, że tego nie użyjemy, ale mamy zabezpieczone 75 ton piasku i mamy 70 tysięcy worków. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście będziemy pozyskiwać, możemy sięgnąć też po żołnierzy. Prognozowana wysokość fali kulminacyjnej w niedzielny poranek to 6 metrów 90 centymetrów. Dziś wieczorem zakończą się prace przy wzmacnianiu i podwyższaniu wału wiślanego w Zawichoście. Dotyczy to 800-metrowego odcinka, w którym wał jest dosyć niski. Strażacy i żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej układają tam worki z piachem. Z Sandomierza Grażyna Szemzak-Wójcik, Radio Kielce. I zmieniamy temat. Ponad godzinę mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 25 w miejscowości Przepałkowo w Kujawsko-Pomorskiem. To po wypadku samochodu ciężarowego. Samochód wpadł tam do rowu. Policja informuje o objazdach w kierunku Sępólna Krajeńskiego przez Władowo-Trzciany, a w kierunku Bydgoszczy przez Więcbork. Służby sprawdzają, jak doszło do wypadku. Na razie nie było żadnych informacji o tym, aby ktoś był ranny. Teraz Wielka Brytania i tam poszukiwania następcy Theresy May. Wczoraj brytyjska premier ogłosiła, że za 2 tygodnie odejdzie ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. Szefową rządu będzie do momentu wybrania nowego lidera. To serve the country I love. Theresa May odchodzi. Teraz pytanie, kto przyjdzie na jej miejsce. Kandydatów jest około 15. Swój udział zgłosił oficjalnie minister zdrowia Matt Hancock. Trzeba nam lidera na przyszłość, a nie tylko na teraz. Ja dokończę Brexit, ale musimy też walczyć o przedsiębiorczość czy wolne społeczeństwo. Na liście również Sajid Javid, szef MSW, głosował za pozostaniem w Unii, ale teraz deklaruje, że zmienił zdanie. Michael Gove, minister środowiska, to od dawna zwolennik Brexitu, ale według doniesień medialnych mówi nie Brexitowi bez umowy. Jeremy Hunt, minister zdrowia, głosował za pozostaniem, teraz akceptuje wynik referendum, ale mówi: mogę zjednoczyć partię, bo wiem, jak myślą przeciwnicy Brexitu. Faworyt? Na razie to Boris Johnson, były szef dyplomacji, który ze stanowiska odszedł w proteście przeciwko planowi Theresy May, zakładającemu zbyt miękkie, jego zdaniem, wyjście ze wspólnoty. Rywalizacja potrwać ma mniej więcej do końca lipca. Najpierw seria głosowań pośród posłów, którzy zawężą grono kandydatów do 2 osób. Ostateczny wybór należeć będzie do opłacających składki posiadaczy legitymacji partyjnych, sympatyków i działaczy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Artyści Polskiej Opery Królewskiej zapraszają na Zamek Królewski w Warszawie. Za godzinę rozpocznie się tam koncert muzyki dawnej. Tym razem wybrane zostały kompozycje Adama Jarzębskiego, Marcina Milczewskiego oraz Bartłomieja Pękiela, które rozbrzmiewały na XVII-wiecznych dworach polskich wazów. Dyrygent zespołu Krzysztof Garstka podkreślił, że koncert będzie nawiązaniem do polskich korzeni.

I tried to make you want me. I left my home at 17, but everywhere I looked, I saw another me. And we I call my father in it. He sits and hears me sing, but never wonders why. Why do I call out in the night? He found the photos, satellite. Everything about it makes me want to smile. Stay in bed and feed the day with my polite conversation. Father, papering the cracks in others' silence. But I still won't step aside. I tried to make her want me. I tried to play her politics, but every step I took, I had to swallow this. But we are po godzinie 17 na początku naszego spotkania dziś Brett Anderson śpiewał solo, teraz z zespołem Suede, The Invisibles, z ostatniej jak do tej pory płyty studyjnej Blue Hour. Czekamy na przyjazd grupy Suede do Polski na festiwal w sierpniu tego roku. No i przypominamy sobie od czasu do czasu ich naprawdę ważne muzyczne, artystyczne dokonania. Teraz fragment płyty Coming Up. Kicking their bits to the heads. How drag acts. Złoty czas dla zespołu Suede. Połowa lat 90. Coming Up i Beautiful Ones. Oczywiście i Brad Anderson i Suede będą jeszcze wracali do sierpnia, no bo trudno, żeby nie wracali akurat podczas naszych spotkań. To chyba najczęściej grany, prezentowany zagraniczny wykonawca w ciągu ostatnich lat, kiedy spotykamy się po obu stronach radioodbiorników. Najlepszy adres radiowy na świecie. Bardzo proszę zaglądać, podpisywać wirtualne listy obecności. Oczywiście profil facebookowy audycji działa. Mój profil również. Natomiast maile od Państwa te z dzisiejszego popołudnia odbiorę. Myślę, że bardzo, bardzo późnym wieczorem. Ale proszę pisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Najsłynniejszym DJ-em radiowym był... Takie określenie. No oczywiście zaraz po słynnych DJ-ach radiowych z Myśliwieckiej 357 Mr. John Peel i właśnie z jego programu teraz grupa Pulp. Loaded. I said I'll have a rum and Coca-Cola. She said fine. And in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do what common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. Don't know why, but I had to start it somewhere. And it started there. I said, pretend you've got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Like me. I'm zaszczepił ideę, w nas zaszczepił ideę sesji radiowych, że jakiś wykonawca może przyjść. Niekoniecznie musi być publiczność na sali, ale ten wykonawca może grać na tak zwaną setkę, prawdziwie swoje utwory. No i jak się okazało później, mnóstwo tych wykonawców, którzy u Johna debiutowali, to byli wykonawcy ważni, którzy zmieniali muzyczny świat. Myślę, że mentalność ludzi również nie raz i nie dziesięć. Pulp, Common People z sesji u Johna Peela, ale te sesje działy się też z udziałem publiczności. Często, gęsto. I to jest najlepszy tego dowód. Own again this evening. And you're gonna let him pour your hands up again. Oh God, it's 8:30. You've been late. You say you've never been sure, though it makes good sense for you to live together. Still you bought a toy that can reach the places he never goes. And now it's getting late, so stay. Wanna go home? Well, at least there's someone there that you can talk to. And you never have to face up to the night on your own. Oh Jesus, it must be great to be straight. Go home. You wanna go home? Oh yeah, you wanna go home? Jarvis Cocker też będzie w tym roku na festiwalu, też będzie w Polsce. Zespół Pulp, Do You Remember the First Time z sesji u Johna Peela. Ponownie, ponownie tamte lata i tamten radiowy smak. To co teraz przy Myśliwieckiej 357? Zabieram Państwa jeszcze na 6 minut do Australii. Thank you.

2005 rok to był zespół z byłej Jugosławii, Letu Stukę i później jego wersja. Zanim do tego doszło, opowiadaliśmy Państwu już tę historię nieraz na antenie, z wielką przyjemnością to powtórzę. Były przymiarki, żeby na przykład Muniek Staszczyk wykonał tę piosenkę w swojej wersji, żeby Piotr Rogucki, który jest autorem tekstu, wykonał tę piosenkę w swojej wersji. Skończyło się na Kortezie. Doskonały dzień. To właśnie on. No ale czekamy na spokojnie na rzeczywisty, premierowy materiał, czyli na trzecią płytę jednego z Państwa ulubionych polskich wykonawców w ostatnich długich, długich latach. Tymczasem w najbliższy czwartek, tuż przed 12:00, oczywiście na naszej antenie będziemy pierwsi, no bo trudno, żebyśmy nie byli pierwsi. Odpalenie rakiet wszelkich, czyli singiel Męskiego Grania 2019 i przedstawienie liderów tegorocznej orkiestry. A tak było w 2013 roku. Radioaktywny we krwi tętni, Czarnobyl wiecznie młody, dla starych stary, dla wiecznie młodych. Mówię, przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przebijamy razem z wydychanym powietrzem, milimetr po milimetrze, masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu i tak powoli nas doprowadza stres do wylewu, rośnie gniew. Rozczarowanie światem, nie ma czasu na zle, nie ma czasu dla marzenia od dziś. Wiara w cuda stawia nam cele, mówią rap to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, bo czy z piekła do nieba twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Zanim rigor mortis nas uszczerbni, a kostucha opis da wieczne. Chcemy żyć, najadać się chwilą, która wciąż trwa. Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? 2013 rok, Męskie Granie i niespodzianka, Katarzyna Nosowska i OSTR w duecie Jutro jest dziś. Nie rokowo, ale moim zdaniem bardzo celnie. 3 lata później mieliśmy zespół Męskie Granie Orkiestra 2016. No tak trzeba to powiedzieć, wymiatali w ten sposób na scenie. Otwieram drzwi, to jesteś ty, przybiegła.

Rozdzierający, przepiękny song. Jeszcze później była płyta koncertowa Rank i skończyła się historia grupy The Smiths, ożywiana czy wznawiana na różnego rodzaju składankach, ale jest to jeden z tych zespołów klasycznych, wielkich, ważnych, który nigdy nie powrócił z jakichkolwiek powodów na scenę muzyczną i chyba nie powróci. Zresztą Morrissey często o tym mówił. Last night I dreamt that somebody loved me. Płyta Strange Ways, Here We Come, 87 rok, ostatni ich studyjne dzieło. Myśliwiecka 357, dziękujemy za spotkanie kolejne pod najlepszym radiowym adresem na świecie. I tak jak w pierwszej godzinie, dziś na koniec tej drugiej, John Scofield z tej samej płyty Quiet. Pa, pa.